Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie tragiczny bilans mrozów, strzelanina na lotnisku pod Miami i kolejny strajk pracowników londyńskiego metra. Mróz zabił wczoraj 7 osób, to bezdomni mieszkańcy województw lubelskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W wielu miejscach temperatura spadła do minus 20 stopni, a odczuwalna była jeszcze niższa. Na Śląsku tej nocy na termometrach było minus 25 stopni. Mróz pozbawił 4000 odbiorców prądu. W województwie śląskim w wyniku awarii energetycznych około 4000 osób jest pozbawionych prądu. Tam temperatura miejscami spadała do minus 20 stopni i pojawiły się właśnie awarie energetyczne. Informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a jest to już kolejna seria awarii na Śląsku spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wczoraj w Rybniku ponad 2000 osób miało zimne kaloryfery z powodu rozszczelnienia ciepłociągu. Czołgi transportery opancerzone, haubice samobieżne. W niemieckim porcie Bremerhaven trwa rozładowywanie amerykańskiego sprzętu wojskowego, który przywiozły z USA statki transportowe i który ma być w najbliższych tygodniach przewieziony koleją i transportem drogowym do Polski. Do naszego kraju przybędzie też w sumie 7 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Oficjalne powitanie w czwartek. Amerykańscy żołnierze będą stacjonować m.in. w Bolesławcu i Żaganiu, a jest to realizacja zobowiązań z lipcowego szczytu NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki. Agnieszka Drążkiewicz. W połowie grudnia ubiegłego roku dowódca wojsk USA w Europie, generał Frederick Hodges, w Żaganiu właśnie mówił, że przerzut amerykańskich pododdziałów to ważny test dla armii. Rok 2017 to czas realizacji podjętych przez 28 państw członkowskich NATO postanowień. Podczas szczytu w Warszawie podjęto decyzję o przejściu do postawy odstraszania. Teraz realizowane są właśnie te działania. Amerykańscy żołnierze są gotowi do przemieszczenia do Polski i do wypełnienia tego założenia. Tuż po przerzucie do naszego kraju amerykańskie pododdziały będą rozlokowane pomiędzy Drawskiem Pomorskim a Żaganiem. Później część elementów brygady zostanie rozmieszczona w innych miejscach wschodniej flanki, m.in. w państwach bałtyckich oraz Rumunii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Śledczynie wykluczają, że to mógł być akt terrorystyczny. 5 osób zginęło, 8 zostało rannych podczas strzelaniny, do której doszło na międzynarodowym lotnisku Fort Lauderdale na Florydzie. Jej sprawca został ujęty przez siły bezpieczeństwa. To 26-letni Esteban Santiago. Mężczyzna posłużył się legalnie posiadaną bronią. Według źródeł, do których dotarła telewizja CNN, sprawca kilka miesięcy temu zgłosił się na Alasce, gdzie mieszkał do służb FBI. Mówił wówczas, że usłyszał wewnętrzne głosy, które kazały mu przystąpić do terrorystów z tzw. państwa islamskiego. Został skierowany na badania psychiatryczne do szpitala. W tej chwili nie wiadomo jednak, jaki był ich wynik. Gdy tylko zobaczył przybyłych na miejsce funkcjonariuszy, poddał się, podniósł ręce do góry i został aresztowany. Relacjonował miejscowy szeryf Skat Israel. Podejrzany służył w amerykańskiej Gwardii Narodowej, do której przystąpił w 2007 roku. Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zapowiadany na niedzielę i poniedziałek strajk pracowników londyńskiego metra może sparaliżować centrum miasta. Zamknięta będzie duża część kluczowych stacji. Paddington, King's Cross czy Waterloo staną pociągi na linii Victoria. Na metro nie będą też mogli liczyć pasażerowie pragnący dostać się na 4. i 5. terminal lotniska Heathrow. Zastrajkują 4000 pracowników metra. To protest przeciwko zwolnieniom, ale także przeciwko polityce szefów firmy, którzy zmniejszają liczbę kasy, stawiając na automaty biletowe. Związkowcy obawiają się, że to wstęp do dalszych redukcji zatrudnienia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. A teraz już sport, Adam Malecki. Po wczorajszym fenomenalnym sukcesie Polska budzi się w szampańskich nastrojach, a to za sprawą naszych skoczków narciarskich. Przypomnijmy, Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni i powtórzył wyczyn Adama Małysza sprzed 16 lat. Mało tego, Piotr Żyła był drugi, a Maciej Kot czwarty. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stoch jest trzeci i traci 13 punktów do domy naprawca. Skoczkowie dziś odpoczywają, na trasy wybiegną za to biatloniści. Wczoraj w sprincie dobrze spisały się Polki. Magdalena Gwizdoń była 8, a Krystyna Guzik 11. Dziś w Oberhofie bieg na dochodzenie. Do jak najlepszej formy starają się dojść nasi piłkarze ręczni. Już 11 stycznia rozpoczną granie na Mistrzostwach Świata, a wczoraj w meczu kontrolnym przegrali 20-30 z Hiszpanią. Zwyżkuje od kilku tygodni forma koszykarzy Washington Wizards w lidze NBA. Czarodzieje pokonali Minnesota Timberwolves 112-105, a aż 19 punktów zdobył Marcin Gortat. Pozostajemy za oceanem, ale teraz już czas na Dakar. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Po wczorajszej apokalipsie pogodowej zawodnicy nie mieli wytchnienia także w nocy. Przez biwak przewaliła się potężna burza. Jak tu odpocząć? Tym bardziej, że już trzeba ruszać na szósty etap. Ten wiedzie z Oruro do La Paz i wynosi 786 km, w tym aż 527 odcinka specjalnego. Pogoda nie rozpieszczała zawodników już wczoraj. Z tego też powodu ściganie zostało skrócone z 477 do 219 km. Świetnie w tych warunkach odnalazł się Jakub Przygoński. Zawodnik Orlen Teamu regularnie jedzie w pierwszej dziesiątce. Wczoraj był dziewiąty i utrzymuje się na wysokiej szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej. Podobnie jak reszta stawki, wczoraj walczył głównie z pogodą i czytaniem trasy. Strasznie pada deszcz tutaj z Boliwii. No wcześniej było bardzo trudno nawigacyjnie, więc praktycznie wszyscy zawodnicy pobłądzili. No nie dało się praktycznie znaleźć drogi, więc stresujący i ciężki dzień. Tempo mieliśmy dobre, oprócz tego właśnie jednego dużego błędu nawigacyjnego, ale w tym miejscu tak naprawdę cała czołówka zabłądziła. No, ale na szczęście nie straciliśmy tak dużo, bo jesteśmy cały czas jakby tutaj w czołówce i w grze. Wszystko jest dobrze. Piąty etap wygrał Sebastian Lep i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Stefan Peteranzel. W takiej pogodzie szczególnie ciężko jeździ się kierowcom motocykli i quadów. Na dwóch kółkach najlepiej odnalazł się Brytyjczyk Sunderland, który zepchnął z pozycji lidera Hiszpana Barredę. 43. miejsce zajął Adam Tomiczek z Orlen Teamu, a Paweł Stasiaczek jest 82. Francuz także na prowadzeniu quadów. Stawce przewodzi Simon Witz, Rafał Sonik jest 11, a Kamil Wiśniewski 15. Wczoraj Sonik, doświadczony w dakarowych bojach, błądził, podobnie jak reszta stawki. Dakar jest jak życie, kiedy myślisz susza, właśnie nadchodzi deszcz. To, co się stało, zaskoczyło wszystkich. I to pewnie nie koniec niespodzianek w tegorocznym rajdzie. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Chmury, słońce i śnieg na zachodzie, wybrzeżu i Pomorzu. Poza tym dużo słońca. Na termometrach w najcieplejszym punkcie dnia minus 15 stopni wzdłuż wschodniej granicy, minus 5 wzdłuż zachodniej, a w głębi kraju minus 8, minus 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 talii Ultra HD Samsung Smart za 3390. LED TV 40 talii Sharp za 1290. Smartfon Xiaomi, metalowa obudowa, super mocna bateria za 899 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz dodatkowe 5% rabatu. Odwiedź Empik już dziś. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze i czas. Już teraz w Lidlu. Świeża szynka wieprzowa pakowana próżniowo 9,45 za kilogram, tylko 9,45. A osełka masła Pilos 6,66 za 375 gramów, tylko 6,66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Do zakupów gotowi? Stop! start! Od dzisiaj wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są posłowie Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej. Dzień dobry. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Od razu gośćmy. Już na stałe jesteś. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, PSL. Dzień dobry. Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Witam gorąco. Dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Andrzeja Dudy. To znaczy, że pan tutaj zamierza robić to, co posłowie Nowoczesnej i Platformy w sali plenarnej, tak? Pan poseł Grzegorz Długi, tak się zdeklarował. Tak, ja chciałbym jednak też dać troszeczkę więcej życia i nie wyjdę. Zapraszam. Nie wyjdę przed 11. Zapraszam, nawet dłużej, do przyszłej soboty. Może cieszę się, panie redaktor, liczę na wsparcie. Będę panu przynosić kawę, herbatę, kanapki. Chciałbym, aby pani redaktor trochę została też, żebym samotność jakoś miał. Dobrze, to dogadamy się później. Okej. No i jak to jest z tą decyzją prezydenta w sprawie reformy edukacji, w sprawie ustaw wprowadzających reformę? Co będzie? Jest tak co samo, będzie? Jak było wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu i dwa tygodnie temu. Pan prezydent ma czas do 9 stycznia, czyli do poniedziałku najbliższego. I wszystko wskazuje na to, że właśnie w ten poniedziałek decyzja zostanie podjęta i ogłoszona. A teraz coś konkretnego. Czy bliskie prawdy są spekulacje różnych publicystów, także prawicowych, że prezydent bliski jest nie podpisania tej ustawy? Jak pani słusznie zauważyła, są to wyłącznie spekulacje. Pan prezydent wielokrotnie mówił w wywiadach o tym, jaki ma pogląd na poszczególne aspekty tej reformy, która w jego przekonaniu jest niezwykle ważna i potrzebna. On sam zresztą jeszcze w czasie kampanii mówił o potrzebie zmiany tego systemu, który obecnie obowiązuje. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości i dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały tę ustawę, żeby poznać ich opinię. Spotkał się między innymi z przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem. Wcześniej także z samą panią minister rozmawiał. I z żoną też się spotyka. Z żoną się spotyka nawet regularnie. I nie tylko w tej sprawie. Natomiast rzeczywiście w tamtym spotkaniu z panią minister także pierwsza dama uczestniczyła. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Będzie decyzja, będzie ogłoszenie. Czy będzie referendum? Bo coraz więcej środowisk politycznych, ale nie tylko politycznych, proponuje takie referendum. Grzegorz Długi. Znaczy referendum, gdyby było, byłoby zawsze dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek aby referenda miały sens, powinny być jednak pewne zmiany wprowadzone ustawowe, aby przede wszystkim próg był obniżony, bo dopóki obywatele nie zobaczą, że mają takie i poczują, że mają takie narzędzie, to ta frekwencja zawsze będzie niska. Dopiero kiedy ludzie zobaczą, że ich decyzja na nich wpływa, wtedy prawdopodobnie to się zwiększy. Także myślę, że nie damy rady w tak krótkim terminie zmienić odpowiednich przepisów, więc to referendum pewność nie odbędzie, ale jeżeli, to będziemy je gorąco popierali. A dlaczego? A gdyby miało być referendum, to by było referendum, czy w ogóle wprowadzać zmiany, czy też pytanie byłoby, czy zrobić to teraz, czy za, nie wiem, rok, dwa? Właśnie w referendum najistotniejsza jest kwestia pytania i jak ono jest zadane. Także tu pani redaktor bardzo słusznie podkreśliła, że możemy bardzo sterować tym pytaniem i w zależności od tego będziemy mieli odpowiedni wynik. My sobie zdajemy sprawę z tego, że ta reforma była jedną ze sztandarowych Ale reform. Ale pytam o to, bo posłowie Kukiz 15 mówili o referendum. Znaczy, my uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum, bo to rodzice powinni decydować, nie urzędnicy, nawet wysokiego szczebla, jakim są ministrowie, ale to powinni rodzice decydować. Wiemy, że te sympatie się zmieniają, ale nie można się opierać na jakichś badaniach opinii publicznej. To powinno być poważne postawienie politycznego pytania w postaci czy ta reforma ma wchodzić, bo my... Czyli czy kiedy? Znaczy i czy i kiedy, bo jeżeli już ma wchodzić, to bardzo jest ważne, żeby to była dobra reforma. My nie wierzymy w to, że da się zrobić w tak krótkim czasie dobrą reformę, dlatego uważamy, że tu liczymy trochę na prezydenta, że wykorzysta jedno ze swoich kompetencji, aby jednak przedłużyć ten okres, aby ta reforma miała szansę być przygotowana w sposób odpowiedni, skoro już ma wejść, bo wiemy, że ona wejdzie, bo taka jest wola większości. Joanna Scheuring-Wielgus. W zeszłym tygodniu spotkały się środowiska opozycyjne i środowiska rodziców z takiego stowarzyszenia Nie dla chaosu w szkole ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i były na ten temat rozmowy. I jeżeli do takiego referendum dojdzie, to my się na pewno w nie włączymy. Natomiast ewidentnie czekamy na weto prezydenta w poniedziałek. Liczymy na takie przebudzenie się mimo jakiejś niewiary w prezydenta Andrzeja Duda, ale mimo wszystko wierzymy w to weto w poniedziałek. Jeżeli jego nie będzie, to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu te wszystkie środowiska, które się wcześniej spotkały, doprowadzą do tego, aby jednak zrobić referendum. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Symptomem przebudzenia miałoby być weto w ogóle, czy weto w tej sprawie? Weto w ogóle, bo prezydent Andrzej Duda w sprawie tak naprawdę... zgromadzeń. No tak, ale umówmy się, że to takie raczej weto... No ale decyzja nie pomyśli dużej części Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale to jest taka decyzja papierowa. Nie, panie pośle, proszę tutaj nie łapać mnie za słowa. To ja słowa. Powiedziałam, przepraszam. Ale ja wolę dokuczyć pani poseł. I słusznie, nie należy dokuczać. Chciałabym zwrócić uwagę na, wrócić do merytoryki. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że jednak opinia się rodziców, samorządowców, wszystkich w zasadzie osób, dla których ważna jest ta reforma edukacji, bardzo się zmieniła, bo jeszcze jakiś czas temu podczas kampanii wyborczej chyba około 60% ludzi popierało zmiany, jeżeli chodzi o edukację, a teraz tylko niecałe 40%, więc ewidentnie widać, że ludzie nie chcą tej reformy edukacji. A druga sprawa, samorządy. Proszę zwrócić uwagę na to, że nikt do tej pory ze strony Prawa i Sprawiedliwości i z całej z rządu i pani premier Beata Szydło nie słuchają w ogóle tego, co mówią samorządowcy o problemach, które za moment będą mieli właśnie o problemach związanych z reformą edukacji. I mam nadzieję, że strajk nauczycieli, który też był w jakiś sposób zapowiadany, że on będzie, ale kluczowe jest zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy w poniedziałek. A prezydent pani rodzinnego Torunia to zmienił zdanie? Dlatego, że ja pamiętam, że on bardzo chwalił panią minister kilka miesięcy temu. W przypadku mojego prezydenta, mój prezydent naszego miasta jest w zasadzie, przepraszam panie pośle, ale bardzo działa podobnie jak PSL. Czyli zachowuje się dokładnie tak, jak mu wygodnie. Nasz prezydent jest w koalicji i to jest bardzo ciekawe, zarówno z Platformą, z PiS-em, z SLD i oczywiście z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Więc to jest taka, wie pani, mieszanka bardzo wybuchowa. Czyli jak się jest w takiej szerokiej koalicji, to wtedy można zrealizować reformę edukacji bez przeszkód, tak? Tak, i można się kłaniać, można witać z wielkimi fanfarami pani minister edukacji w Toruniu, w sali na Jordankach, a w momencie, kiedy to się zmieni, witać w ten sposób innego ministra. Jarosław Kalinowski. Referendum byłoby dobrym pomysłem. My raczej staramy się na wzburzone fale wylewać oliwę, żeby to uspokoić na ile możliwe. A tu pani poseł mówiła o mieszance wybuchowej, czyli to się nie zgadza. A teraz do reformy edukacji, do deformy edukacji. Deformy? Ja widzę pewną ewolucję w stanowisku pana prezydenta. Tydzień temu, czy nie tylko w tej sprawie, w tydzień temu słyszeliśmy o wątpliwościach w sprawie uchwalenia budżetu. No po ujawnieniu nagrań wiemy jeszcze mniej, tak naprawdę już chyba nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy kworum było, czy nie było. O tym to porozmawiamy za chwilę. Dobrze, no to będziemy za chwilę rozmawiać. A dzisiaj słyszymy, że pan prezydent ma pewne wątpliwości co do tej reformy. I dobrze, że ma te wątpliwości. Ale nie dzisiaj słyszymy, bo słyszymy to już od wielu tygodni. No dobrze. Jeśli chodzi o termin jej wprowadzenia. No ale żeby można było ten termin zmienić, to musiałoby być weto No musiałoby być weto z taką argumentacją, że weto jest właśnie dlatego, żeby wprowadzenie tej reformy odłożyć i żeby to lepiej przygotować. I właśnie tylko takie mogłoby być, dlatego że pan prezydent cały czas mówił, że gimnazja powinny być zlikwidowane, więc trudno, żeby ideę całą wetować. Moja wiara w to, że tak to, że tak to będzie, jest niestety bardzo mała. Ten trybunał, teraz mamy? Nie wierzę też w skuteczność inicjatywy, jeżeli nawet ona będzie podjęta. Choć tutaj w tym momencie powiem, że jeżeli będzie podjęta, to my się na pewno włączymy w taką inicjatywę, bo do końca trzeba pokazywać absurdalność pewnych działań i działania, które doprowadzą do totalnego bałaganu, i to będzie olbrzymi koszt też dla samorządów. Już nie mówię o rodzicach, o dzieciach, bo to one powinny być na pierwszym miejscu tak naprawdę. Samorządy w drugiej kolejności i ten olbrzymi koszt, który na samorządy spadnie. Nawet jeżeli ta inicjatywa będzie realizowana, referendalna, no to ostatecznie tak czy inaczej większość w parlamencie zdecyduje o tym, czy takie referendum będzie. No i tu się okaże, że PiS nie chce słuchać ludzi. Czy prawdą jest, jakoby część posłów Prawa i Sprawiedliwości liczyła na to, że prezydent założy weto wobec tej ustawy, ponieważ nie do końca są przekonani, że to jest dobry termin na wprowadzenie zmian? Dlaczego pan? Tak, do pana oczywiście. Nic mi na ten temat nie wiadomo i myślę, że to nie jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o to, kto słucha, kto nie słucha rodziców, to przypomnę, że koalicja PO-PSL dwukrotnie odrzucała wnioski o referendum w sprawie sześciolatków podpisane przez miliony. Ale PiS rodziców, miał słuchać. Przez miliony rodziców. I wrzucała te miliony podpisów do kosza, nawet nie pozwalając na jakieś pierwsze czytanie projektu uchwały referendalnej. Ale w każdej sprawie miała być dobra zmiana, panie pośle. I wtedy tak wyglądała debata ze społeczeństwem. W 99 roku, kiedy wprowadzano tę radykalną reformę systemu edukacji w Polsce, wprowadzając właśnie gimnazja, wprowadzając te testowe nauczanie, testowe sprawdzanie wyników nauczania i właściwie ten system 4-3-latek, bo to, do tego się właściwie tam ta reforma sprowadzała, że mamy 4-stopniowe nauczanie do studiów w 3-letnim systemie, 4x3. Nie było żadnego referendum, tylko to była decyzja ówczesnego rządu. I teraz tamte błędy naprawiamy i nie widzę potrzeby, żeby w tej sprawie ogłaszać jakieś referendum. Ale czy coś by się stało, gdyby ta reforma weszła o rok później, niż państwo planują? A dlaczego miałaby wchodzić o rok później, skoro cały rok 2016 był przeznaczony właśnie na to, w tej sprawie, przeznaczony na to, żeby prowadzić bardzo szerokie konsultacje społeczne, co jest nieprawdą, że nie było dlatego, że jeszcze nigdy w historii ostatnich 27 lat tak szerokich konsultacji społecznych na poziomie centralnym, regionalnym nie odbyto, jak właśnie w sprawie tej reformy. Tych spotkań było mnóstwo. Ale panie pośle, jeśli samorządowcy mówią, że będzie problem, że nie mają pieniędzy, że nie mają możliwości, to co, oni sabotują tę ustawę, czy też co? Pani redaktor, ja czasami uczestniczę w takich spotkaniach wspólnych, różnych, związanych głównie z wydawaniem środków europejskich Komisji Rządowej i Samorządowej. Wiemy, jaka jest sytuacja dzisiaj w samorządach, jeśli chodzi o na przykład o poziom regionalny, w sensie politycznym. I wiemy, że bardzo często samorządowcy dzisiaj, zdominowani przez PO i PSL na przykład na poziomie regionalnym, sprzeciwiają się prawie wszystkim planom obecnego rządu i to jest dyspozycja raczej polityczna niż merytoryczna. I w związku z tym ja się tym szukaniu dziury w całym przez wielu samorządowców nie dziwię. Natomiast jeśli chodzi o przewodniczącego Broniarza, bo tu usłyszałem, że były spotkania, rozmowy z nim, chętnie bym poznał jego opinię, znaczy dowiedział się, czy on w sprawie na przykład gimnazjów przedstawia swoją opinię z 98 roku, czy z 2017 roku, bo to były radykalnie odmienne opinie w tej sprawie. No jasne, że z 2017. No tak, ale jest pytanie, dlaczego był takim... Ale w różnych sprawach gwałtownym przeciwnikiem wprowadzania gimnazjów, a teraz jest gwałtownym przeciwnikiem. No po 17 latach może mieć inne zdanie, tak? mając wyniki. Więc konkludując, reforma moim zdaniem jest dobrze przygotowana, dobrze zaprogramowana, obliczona jednak na wprowadzanie spokojne, kilkuletnie, zbudżetowana i moim zdaniem będzie wdrażana od jesieni tego roku i nie ma powodu, żeby to przekładać. Czyli jeśli by był wniosek o referendum, to Prawo i Sprawiedliwość by go odrzuciło. Tak. No pan minister Selim trochę pływając, próbując jakoś ratować tą twarz, no parę rzeczy jednak powiedział nieprawdziwych. No po pierwsze przypominam, że chociażby pani minister Zalewska była entuzjastką trzystopniowego procesu nauczania. Nie tak dawno, bo jeszcze w 2007 roku o to mówiła. Właśnie my wprowadzamy trzystopniowe, tamten system był czterostopniowy. No nie, proszę nie. Ludziom też wody z mózgu nie robić. Problem polega na tym, że świadomość rodziców dopiero wzrośnie. Jak wielki to chaos, kiedy w marcu powstaną obwody. I problem nie samorządowców wojewódzkich, proszę analizować, tylko gminnych i powiatowych, bo to jest problem edukacji i to jest kwestia, podstawowa. A w gminach zwłaszcza, wie pan dobrze, że w ogóle system partyjny, jak ma się nijak, bo bardzo często są to komitety lokalne i bardzo lokalne kwestie. Więc ten problem świadomości, jak wielki to jest chaos, jak wielkie to są, jak nieprzygotowana jest ta reforma pchana na siłę, jest dopiero przed nami. Stąd referendum na pewno będzie, bo powstał ten komitet, ta inicjatywa referendalna. Strajk nauczycieli również, tak jak zresztą w wielu innych obszarach. I cieszę się, że prezydent myśli po ustawie o zgromadzeniach, to taki drugi proces analityczny, który mam nadzieję sprowadzi do poważnych konkluzji pana prezydenta, bo sam też mówił o trochę innym systemie edukacji jako modelu docelowym. I ważne jest chyba to, że każdy, bo to nie jest kwestia jakiegoś status quo, można wymyśleć i można proponować rozwiązania, które na przestrzeni lat się wprowadza, ale nie można tego robić tak, jak robicie to w wielu miejscach, bez poszanowania konsultacji właśnie prawa i całego tego procesu społecznego, no na rympał. No tak samo jak się zachowujecie w Sejmie, tak samo jak się zachowujecie wobec innych instytucji, tu jest po prostu arogancja władzy, której właśnie miało nie być. Jeżeli pan wytyka coś nam, to ja jestem gotów się uderzyć w wiele momentach w piersi, ale nikt sobie nie wyobrażał, że ta dobra zmiana będzie tak arogancką, tak nieprofesjonalną i na dodatek jeszcze tego tak kłamliwie opisywano. Czy pan tajemniczy dyrektor Marek Magierowski może przynajmniej powiedzieć, że decyzja zapadnie w poniedziałek. Pan też jest tajemniczy, panie pośle, proszę się nie martwić, naprawdę. W poniedziałek zapadnie decyzja, czy dzisiaj może zapadnie ta decyzja, czy w niedzielę? Nie, ja powiedziałem, że wszystko wskazuje na to, że ta decyzja zapadnie w poniedziałek właśnie, czyli 9 stycznia. Czyli do ostatniej chwili będzie się pan prezydent wahał. Czyli Państwo, którzy liczą na weto, mogą mieć nadzieję. Tak, no jeszcze przypomnę pana ministrowi. A ja bym chciała, żebyśmy rozmawiali jeden wątek dotyczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam. Nie. Jedna z większych grup protestujących przeciwko likwidacji gimnazjów są środowiska katolickie. Nie. Minister nie ma kontaktu. Nie słyszymy już pana, ponieważ rozmawiamy teraz o sytuacji, o kryzysie w Sejmie. Rozumiem, że nie ma kontaktu ze środowiskami katolickimi. O kryzysie w Sejmie teraz porozmawiamy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski napisał w czwartek na Twitterze, że na najbliższym posiedzeniu Izby Wyższej Parlamentu, jeśli będzie taka wola, może zgłosić poprawki opozycji do ustawy budżetowej. Ale tego samego dnia w Trójce rano minister Mariusz Błaszczak mówił, że realizacja pomysłu Ryszarda Petru, bo właściwie to jest realizacja tego pomysłu, nie jest niemożliwa. Z tym, że Platforma nie bardzo sobie tego życzy, a nawet w ogóle sobie tego nie życzy, ale ja mam pytanie do pana dyrektora Magierowskiego, czy prezydent rozmyśla z troską o tym, co się dzieje w Sejmie, czy zamierza się włączyć po raz drugi w rozwiązywanie problemu? Nieustająco, to jest odpowiedź na pierwsze pani pytanie. Że z troską. A może pan chce całym zdaniem powiedzieć? Pan prezydent przygląda się sytuacji w Sejmie. Kropka. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi tak samo jak w ubiegłych dniach, czyli pan prezydent, jeśli stroną tego sporu w parlamencie nie uda się doprowadzić do rozwiązania kryzysu i do takiego czy innego kompromisu, to oczywiście pan prezydent jest cały czas gotów na ponowne włączenie się do tych rozmów. Natomiast wygląda na to, że jakieś tam jaskółki, mimo takiej, a nie innej pogody i temperatury panującej wokół, jakieś tam jaskółki ocieplenia słychać i widać. To, co mówi, czy pisze pan marszałek Karczewski, to, co mówi pan minister Błaszczak, być może jest to jedna, znaczy na pewno jest to jedna z opcji, która może być rozważana. Opcji właśnie na wyjście z tego kryzysu. I myślę, że to jest... Dziwi mnie trochę, tutaj zwracam się pośrednio do pana posła Halickiego, jednak tak jest, taki stanowczy upór i trwanie w tym uporze w przypadku Platformy Obywatelskiej, która najwyraźniej jako już w tej chwili jedyna siła opozycyjna w Sejmie w ogóle nie chce o tego typu rozwiązaniach rozmawiać. A myślę, że to jest akurat ten moment, kiedy Platforma powinna dostrzec, że trwanie w tym kryzysie i trwanie w tym proteście w Sejmie wiele dobrego jej nie przynosi. Grzegorz Długi, czy takie rozwiązanie, o którym pisze marszałek Senatu, byłoby do przyjęcia? Zacznijmy od tego, tutaj należy skorygować. Nie ma czegoś takiego jak pomysł pana Petru. Pomysł pana Petru to jest niestety powtórzenie tego, co marszałek Tyszka powiedział już kilka dni wcześniej. To jest zresztą kolejny przykład, że... Ale wtedy marszałek Senatu nie wypuścił jaskółki, a teraz wypuścił. Znaczy dlatego, że medialnie, Tyszak, że tak powiem, są różnie niektórzy ułożeni. Natomiast przechodząc do meritum... Co pan mówi? Jak to są... Ale pan poseł dzisiaj tutaj... No dobrze, znaczy, mówię to, że jeżeli pan Petru coś powie, to niektóre media uważają, że to jest świętość i mamy to wszędzie, nawet w lodówce, jak ją otworzę. Tak niestety jest, troszkę tak było od wyborów. Nie przesadza pan. Tak przesadza pan. No może na tak. Pewno, że dobrze, proszę bardzo, proszę mówić. Tylko wyjazdy. Natomiast wracając do meritum sprawy, no jest to jakieś rozwiązanie i należałoby szukać jakiegokolwiek rozwiązania. Nie abyśmy wspierali tutaj ten cyrk, w który zamieniono Sejm, natomiast jest niewątpliwie problem, jest kryzys, mamy bardzo głęboki kryzys i musimy go rozwiązać. To jest jedna z metod rozwiązania go i bardzo bym chciał, aby obydwie strony tego wariacji już kryzysu w tej chwili, no troszeczkę cofnęły się o krok, a to jest metoda, aby się cofnąć o krok. Oczywiście to nie powoduje, że będzie dyskusja na temat poprawek, ale jedno wiemy na pewno. W Senacie będzie dyskusja. W Senacie tak, ale idea jest taka, aby to wróciło do Sejmu, ale w Sejmie tylko jest przyjęcie lub odrzucenie. Natomiast każda metoda jest dobra, żebyśmy jednak przeszli, a wiemy, że w naszej praktyce pytania się zamieniają w oświadczenia, zaczyna się dyskusja, wobec tego dałoby się to zrobić. Pytanie jest tylko, czy te główne siły polityczne w tym kraju tego chcą, bo nie jesteśmy co do tego przekonani. Natomiast należałoby w ten sposób próbować ratować tą naszą demokrację, jeżeli jest jeszcze coś do uratowania. Natomiast cały problem polega na tym, nie na kworum, jak tutaj wszyscy mówią, bo ujawnienie filmów pokazało, że kworum było na pewno, chociażby dlatego, że było tam około 20 posłów opozycji historycznej. A przecież wiemy, że... Historycznie. Ja powiedziałem, jak historyczne też, no mam nadzieję, że to będzie historyczne. No to czasy historyczne. Czasy w jakimś sensie, to się zgodzę, że są historyczne. Bierzmy pod uwagę, że artykuł 190 regulaminu Sejmu mówi w obecności, czyli kworum to nie jest ilu głosowało, to jest ilu było na sali. Wobec tego na przykład siedząca obok mnie pani poseł była na tej sali i wsparła PiS w ten sposób, podobnie jak niektórzy jej inni tak koledzy. Tak jest, liczy się obecność w sali, bo tutaj różni, jest bardzo różni posłowie... Artykuł 190 mówi, inaczej się liczyli, gdyby się liczyli, to byliby liczyli do całego kworum. Ale proszę mówić pojedynczo, proszę nie mówić... Tak powiem, bez wezwania. Zwróćcie uwagę na koleżankę posłankę, że tak powiem, z względów oczywistych. Sam poseł nie wie, czy... No niech pan nie przegina dzisiaj, naprawdę. No. Dobrze, teraz nie na pana posła. Joanna Scheuring-Wielgus. Dobrze, czy pan już jeszcze jakieś zdanie? Nie, bo to jest, musiałbym powtarzać komunały, tak jak wszyscy. Ale jeszcze jest ciekawy pomysł jednego z ekspertów, który ma różne pomysły, ale jeden jest taki, który by mógł spowodować dyskusję. Nie wiem, o czym pani chce opowiedzieć, ale jest taki pomysł, aby jeśli prezydent podpisze, to żeby rząd wniósł poprawki, co spowodowałoby możliwość dyskusji ponownej nad budżetem. Także Może to też jest do rozważenia, tylko wtedy to... To jest ekspert z Torunia właśnie, chce o nim opowiedzieć. Ale przecież tu nie chodzi o poprawki, tu chodzi o to, aby twarz, aby każdy mógł ratować twarz. Ale to jest niedobry twarz, pomysł, nie? Czy dobry? Zaraz opowiem. Już mogę, panie pośle? No nie, bo proszę z poprawkami bardzo. Jest problem proszę ze zblokowaniem, bo nie dokończyłem tego zdania. Budżet nie został uchwalony prawidłowo, głównie ze względu na to, że w sposób niezgodny z regulaminem, niezgodny z prawem, zblokowano poprawki. To było niedopuszczalne, w tym trybie niedopuszczalne i to już załatwia dyskusję. Nie ma sensu nawet o wszystkim innym się. Rolą opozycji jest protest przeciwko łamaniu prawa i z tego też względu znaleźliśmy się 16 grudnia przy mównicy sejmowej, aby zablokować łamanie prawa przez marszałka Kuchcińskiego. Sala plenarna jest od tego, aby debatować. I nie jest żadną łaską jakiegokolwiek marszałka mówienie nam, gdzie możemy debatować, a gdzie nie. Każdy poseł ma prawo do tego, aby na sali plenarnej móc wyrażać swoją opinię, zgłaszać poprawki, wnioski formalne i odnosić się do tego, nad czym jest dyskusja. To po pierwsze. A czy pani krytykuje teraz pomysł Ryszarda Petru? Nie. Proszę mi dać dokończyć. Zawsze będziemy protestować przeciwko łamaniu prawa przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to robiliśmy przez cały rok. Od 16 grudnia najpierw prosiliśmy o to, aby zwołać ponownie prezydium. Później prosiliśmy o to, aby prezydent Andrzej Duda był mediatorem w tej sytuacji. Prezydium zostało zwołane. Kolejną rzecz, o którą prosiliśmy, to rozmowy przy okrągłym stole ze wszystkimi liderami opozycji. Wszystko odbywa się z jakby przy takim głucha odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Kaczyński mówił o wyciągnięciu ręki. To wyciągnięcie ręki tak naprawdę polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas łamie prawo. W momencie, kiedy nie możemy... I teraz już dochodzę do tego momentu. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie chce w żaden sposób cofnąć się o krok do tyłu i przywrócić debatę na temat wszystkich ustaw, które były procedowane 16 grudnia, więc proponujemy, aby były procedowane ponownie na sali posiedzeń 11 stycznia wszystkie poprawki do budżetu i taką propozycję złożył Ryszard Petru wcześniej niż pan Tyszka, bo nie kilka dni temu, ale kilkanaście dni temu. To nie jest istotne. Istotą jest to, abyśmy nie mieli dwóch tak naprawdę miejsc, w których są dwóch miejsc, gdzie odbywają się debaty. Od debaty jest sala plenarna, a nie jakakolwiek inna sala kolumnowa czy sala na przykład na Żoliborzu albo gdziekolwiek indziej. Proszę państwa, opozycja nie jest tylko i wyłącznie od tego, aby krytykować rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo to się odbywało przez ostatnie kilkanaście dni, ale nie możemy dopuścić do tego, abyśmy mieli dwie sale plenarne i dwa parlamenty. W imieniu i w trosce o nasze państwo uważamy, że trzeba te sprawy rozwiązać. I stąd jest propozycja Ryszarda Petru. Nie wiemy, jaka będzie decyzja, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem nieprzewidywalnym. Zostało nam kilka dni, zobaczymy, co będzie. A co jest nie tak z ekspertem Grzegorzem Górskim? Ekspert, o którego pani wspominała, to jest pan Grzegorz Górski, który również zaproponował w swojej ekspertyzie, że obrady w 11 stycznia mogą się też odbyć w sposób taki, że będą niejawne, czyli media nie będą miały dostępu. I że będzie BOR. I chciałabym powiedzieć... Tak, ale proszę... Jaki rząd, taki ekspert? Ten ekspert, Grzegorz Górski jest osobą z Torunia o dosyć nieciekawych interesach i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość opiera się na ekspertyzach takiego eksperta, no to proszę wybaczyć, ale nie traktuję tego poważnie. Ale czy pomysł jest poważny, czy jest niepoważny? Nie, ale trzeba być prawnikiem. Ale teraz mówi Joanna Scheuring. Ale co to jest kretyńskie, jest to, cała ta analiza powinna być wrzucona do kosza. Jeżeli chcemy w ogóle mówić o czymkolwiek, to powinniśmy wrócić do 16 grudnia i powtórzyć całe obrady. Jarosław Kalinowski, teraz może. Bardzo dziękuję. Mówiąc o proteście sejmowym, warto też przypomnieć albo powiedzieć, że od 11 dni trwa protest głodowy mieszkańców gminy. Gminy arbitralnie włączanych do Opola. Pan minister jaki sobie kpi z tych ludzi. Ludzie głodują. Chcą się spotkać z przedstawicielami rządu. Biskup opolski apeluje i to w sposób dramatyczny o to, żeby ktoś z tymi ludźmi chciał rozmawiać i nikt nie chce rozmawiać. Oto jest właśnie rozmowa z ludźmi i traktowanie samorządu. Co do budżetu. To, że ten budżet jest przyjmowany w okolicznościach skandalicznych, no to po prostu jest chyba właściwe słowo. Już nie będę wchodził w te dywagacje, jak to się stało, bo tutaj każdy ma swoją narrację. Natomiast mam wrażenie, że dla PiSu właśnie ta atmosfera przyjmowania budżetu jest bardzo dobrą atmosferą, bo można ukryć wszystkie rzeczy, które się wiążą z tym budżetem. Ja tutaj w tym studiu chyba 3 miesiące temu mówiłem o tym, że w pierwszej połowie ubiegłego roku dług publiczny wzrósł o 60 miliardów złotych, 2 razy więcej niż to było analogicznie rok wcześniej. I mówiłem, że jeżeli tak dalej pójdzie, to za chwilę przekroczymy magiczny 1 bilion złotych. No sama, i stało sama się. Obsługa stało się. Zadłużenia o 10. Dług publiczny przekroczył bilion. Marszałka Karczewskiego. To... Już do tego dojdę, ale myślę, że warto powiedzieć, że ten budżet przyjmowany w tej chwili, tak jak on jest przyjmowany, sprawi, że przyrost tego długu publicznego jeszcze przyspieszy i te dzieci, które się dzisiaj rodzą w ramach programu 500+, zaraz PiS będzie się tym szczycił, będą te długi spłacać. Będą płacić większe podatki, większe składki na ubezpieczenia emerytalne, a to znaczy, że jeszcze szybciej spakują walizki i wyjadą za granicę. I to jest ten dramat, ostrożnie, który dzisiaj PiS przygotowuje następnemu pokoleniu. To, co robi pan marszałek Karczewski, to jest oczywiście właśnie tak, jak tu dzisiaj było powiedziane, że tu chodzi o zachowanie jakiejś twarzy. Czyli tu już nie chodzi o to, jaka jest merytoryczna strona budżetu, finansów, państwa, aspektów prawnych, tylko chodzi o zachowanie twarzy. No dokąd my dojdziemy, jeżeli będziemy tylko myśleć o zachowaniu twarzy, a nie o przyszłości Polski? Dobrze, to w związku z tym... Oczywiście marszałek Karczewski i PiS za chwilę powie, no przecież myśmy ustąpili, proszę bardzo, myśmy wykonali prośbę pana Ryszarda Petru i żeśmy poprawki zgłosili. To jest naprawdę niepoważne, zatrważające myślenie o przyszłości Polski. Niestety myślenie partyjne, ja teraz będę mówił jak poseł Kukiz, myślenie partyjne o najbliższych wyborach, a nie o tym, co w Polsce będzie za 10 i 15 lat. Jarosław Sellin, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że Jarosław Kalinowski przyznał, że jakieś dzieci rodzą się w ramach programu 500+. 14 tysięcy. Tak czy inaczej, w Polsce dzieci się rodziły i zawsze rodzić będą. Ale teraz pan powiedział, że się rodzą w ramach programu. No, tak czy inaczej program jest. Zaraz odpowiem na to zasadnicze pani pytanie, ale to były takie wycieczki poboczne, że się do nich też muszę ustosunkować. Panie pośle Kalinowski, dług publiczny w czasach rządów PO-PSL przez 8 lat waszych rządów był w 100% wykorzystywany. Deficyt budżetowy, czyli dług, był zaplanowany. Ale ja nie mówię o deficycie, budżecie, ja mówię o długu publicznym. To są dwie kategorie. Był wykorzystywany w 100%, a w tym roku, znaczy w roku 2016, który minął, pierwszy raz w historii wielu lat realizacji budżetu w Polsce mogę... Ja się nie dziwię, ale pan za chwilę będzie miał głos. Deficyt budżetowy... Deficyt budżetowy został wykorzystany zaledwie w połowie i nie musieliśmy tak bardzo Polski zadłużać, jak wyście to robili przez 8 lat. Jeśli chodzi o zarzuty, które formułowała pani poseł Scheuring-Wielgus. O łamaniu prawa. Łamanie prawa zaczęło się 16 grudnia na sali plenarnej Sejmu przez nieodpowiedzialną opozycję, która wtargnęła na mównicę, ją zablokowała, co się już w Sejmie zdarzało, choć rzadko. Robiła to tylko samoobrona wcześniej albo pojedynczy posłowie. Ale precedens nastąpił, mianowicie podbieganie do marszałka Sejmu, pochukiwanie mu do mikrofonu, poszturchiwanie jego fotela, uniemożliwienie prowadzenia obrad. I ten proces łamania prawa od 16 grudnia, mamy już 3 tygodnie, trwa. Łamią prawo posłowie opozycji z Nowoczesnej i z Platformy Obywatelskiej, uniemożliwiając normalną pracę Sejmu. Pani poseł mówi, że od debaty jest sala plenarna. Zgadzam się. To umożliwcie normalną pracę Sejmu na sali plenarnej. Oczywiście, że przyjdziemy. Super. Ja mam swoje miejsce tam wyznaczone, pani poseł. I oczekuję, że będę mógł normalnie w miejscu mi wyznaczonym pracować. Pani poseł. Bez tej chucpy, którą tam uprawiacie z selfikami, ze śpiewami, z zaglądaniem i szabrowaniem w materiałach moich kolegów i koleżanek, które tam pozostawili. Bez tych wygłupów, które tam się dzieją. Bez profanowania świętego miejsca polskiej demokracji, jakim jest sala plenarna, bo to regularnie robicie. Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, jeśli państwo przyjdą, żeby wziąć udział w kolejnym posiedzeniu, przyjdzie marszałek z laską marszałkowską, ale państwo, którzy w tej chwili przebywają w sali plenarnej, będą utrzymywać, że cały czas trwa to poprzednie posiedzenie i teraz właśnie następuje jego wznowienie. Co państwo zrobią? spotykamy się 11 stycznia na 34. posiedzeniu Sejmu tej kadencji, czyli nowym posiedzeniu. Po 33. posiedzenie Sejmu zostało zamknięte po przegłosowaniu koniecznych ustaw do przegłosowania na tamtym posiedzeniu. Więc normalnie przychodzimy do pracy i mam nadzieję, też wyrażam tą nadzieję, bo już teraz przychodzę do tej propozycji czy sugestii marszałka Karczewskiego. Mam nadzieję, że jeszcze te kilka dni jest, że do tego czasu kompromis zostanie wypracowany, żeby zdeeskalować to napięcie, bo to jest dzisiaj obowiązkiem każdego odpowiedzialnego polskiego polityka. I to rozwiązanie być może takim rozwiązaniem by było. Natomiast żeby można było rozmawiać o jakimś kompromisie, musi być zaprzestanie łamania prawa przez posłów opozycji, bo regularnie od 3 tygodni to łamanie prawa na sali plenarnej Sejmu ma miejsce. Teraz ma głos Andrzej Halicki i nikt mu nie przeszkadza. Pan minister się lekko zdenerwował i parę nieprawd powiedział, między innymi o tym blokowaniu i pochukiwaniu na marszałka, ale rzeczywiście czekamy na marszałka. Od 16 grudnia wieczorem nie pojawił się w swojej pracy. No pojawił się na moment przedwczoraj, ale też nie rozmawiał, nie był właśnie obecny, a jest odpowiedzialny za to, by właśnie tę deeskalację, o którą pan apeluje, wdrożyć w życie, dlatego że parlament musi pracować w sposób normalny. Dlatego jesteśmy na sali, że nie daliśmy zamknąć parlamentu przed mediami, nie daliśmy również zamknąć sal, a z kluczami strażnicy chcieli to uczynić. Nie byłoby już dzisiaj demokratycznie, otwarcie pracującego parlamentu. Mamy tego świadomość. I dlaczego państwo uważają, że pomysł przedstawiony przez marszałka Karczewskiego jest, jak powiedział Grzegorz Schetyna, niedorzeczny? No pomysł jest mniej więcej tego rodzaju, żeby przyjąć definicję, że światło czerwone jest w jednym dniu, czyli 16 grudnia, światłem zielonym, po to, żeby przejście wtedy na czerwonym nie było skwitowane mandatem, a jeszcze na dodatek to, co będzie wniesione jako poprawka nie swoja, bo przecież opozycji zostanie za chwilę odrzucone, bo przecież nie chodzi o jej przyjęcie, tylko chodzi o zalegalizowanie bezprawia. No to bez sensu. Natomiast wracając do punktu wyjścia. Parlament musi pracować normalnie, czyli zgodnie z zasadami parlamentaryzmu. Z opozycją o nieskrępowanym także możliwości wzięcia udziału w debacie. I oczywiście, że pretekstem czy powodem było również złamanie regulaminu przez marszałka, żeby ten protest zaakcentować, ale niezbędność tej deeskalacji polega na tym, że prezydent, który jest strażnikiem konstytucji, o to również apelujemy, i marszałek, który jest odpowiedzialny za pracę parlamentu, musi wrócić do swojej roli. On uciekł, on abdykował. I powrót marszałka Kuchcińskiego jest do roli marszałka jest punktem wyjścia. A co jeżeli zrobi Platforma w ramach deeskalacji, panie pośle? Jeżeli mówimy o tym 33. posiedzeniu, to zauważmy tak, że zwołane prezydium i konwent na godzinę 16:45, właśnie dlatego, że nie było kworum na sali plenarnej, bo to stwierdził marszałek i to jest w stenogramie, zakończyło się niczym, czyli krótko mówiąc, nigdy do tego posiedzenia prezydium nie doszło, czyli krótko mówiąc, jesteśmy w punkcie, w którym ani nie odrzucono, ani nie przyjęto poprawki budżetowej, jednej skromnej, małej poprawki budżetowej, a to blokowanie tych wszystkich pozostałych oczywiście też jest nieregulaminowe. Ostatnie pytanie mam do pana. Czy Platforma coś jest w stanie zrobić w ramach takiej ogólnej deeskalacji? Tak, zapraszamy marszałka, nawet w nocy, jeżeli przyjdzie, ma swoje miejsce, jesteśmy gotowi do tego, żeby usiąść i normalnie tę sprawę bez przywrócić. Bez boru, łaskawcy. Oczywiście, że bez boru, zwłaszcza bez boru z atrybutami, bo profesor Górski o atrybutach jeszcze tutaj mówiąc, rozumiem, że broń długą czy jakąś inną próbuję, a jeszcze przypominam o zabraniu komórek. To bardzo ważne. To jest też bardzo ważny fragment tej ekspertyzy, żeby nie można było się komunikować. Kpinę sobie robicie. To wy demolujecie i demokrację, parlamentaryzm. Jeżeli ktoś zrobił zamach, to właśnie wy zrobiliście zamach na parlamentaryzm. Dlatego jeszcze raz, punktem wyjścia jest normalna praca parlamentu z udziałem mediów. Przecież bez cała Polska sal, widziała, kto to uniemożliwiał. Normalną pracę parlamentu. Wasze wygłupy na mównicy i przy wokół marszałka Sejmu. Panie pośle, pana też proszę, żeby pan nie włączał się w wypowiedzi kolegów. Mówiąc to, co mówi, bo cała bo Polska to widziała. Pan. Obrazek jest ten żywy. Obrazek z sali kolumnowej to naprawdę, prawda mówiąc, do nas na samego siebie. Tak nie może wyglądać praca parlamentu. Za wszystkimi tego konsekwencjami trzeba to naprawdę nazwać po imieniu. To jest zamach na parlamentaryzm. Czy pan dyrektor Marek Macierowski po wysłuchaniu tych opinii w sprawie tego, co się powinno wydarzyć, będzie namawiał prezydenta do włączenia się w rozwiązywanie kryzysu? Pani redaktor, jak pani doskonale wie, ja nie jestem od namawiania prezydenta do czynienia... Jasne, ale z nas wszystkich pan jest najbliżej chyba prezydenta, prawda? Więc my nie możemy namówić. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby prace nad budżetem, de facto jedną z najważniejszych ustaw, która jest przyjmowana co roku w polskim parlamencie, przebiegały nadal i zostały dokończone bez przeszkód i w spokojnej atmosferze. Czy rozważa skierowanie do Trybunału? Pan prezydent mówił kilka razy, że rozważane są oba warianty, czyli akurat w przypadku ustawy budżetowej albo podpisanie jej, albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent przygląda się oczywiście tej dyskusji wokół różnych kontrowersji powstałych po tym głosowaniu 16 grudnia. Tych informacji jest coraz więcej. Pojawiły się tutaj, państwo rozmawiali tylko o jednej ekspertyzie, ale tych ekspertyz jest bodajże 6, jeśli dobrze pamiętam, zamówionych przez Sejm, dotyczących właśnie legalności tamtego głosowania w sali kolumnowej. Pan prezydent czeka cały czas na finalny projekt tej ustawy, który ma trafić na jego biurko i chciałby, żeby, powtórzę to raz jeszcze, żeby prace nad nią zostały dokończone w spokoju. Czyli przed finalnym projektem nie będzie żadnego, nie wiem, żadnej mediacji ze strony prezydenta? Pani redaktor, no, mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem jakieś 10-15 minut temu. Jeżeli kryzys będzie się zaostrzał, jeżeli opozycja będzie trwała w swoim uporze i będzie starała się tę atmosferę nakręcać nadal, to oczywiście pan prezydent jest gotów rozmawiać na temat rozwiązania tego kryzysu nadal. Panie dyrektorze, czy może być jeszcze ostrzejszy ten kryzys? No przecież jedyne co, to jeszcze możemy się bić na ulicach i to ku temu zmierza. Jeżeli ktoś nie zabierze to jednak troszeczkę w ręce, aby rozbroić tą bombę, to faktycznie będziemy się bić na ulicach. No. A na koniec mam do państwa pytanie, przede wszystkim do opozycji. Czy kłopoty wizerunkowe niektórych jej liderów jakoś mogą wpłynąć na sytuację opozycji, w ogóle na sytuację na scenie politycznej, jak państwo myślą? Nie wiem, od kogo zacząć, czy od pani Scheuring-Wielgus, bo właśnie... No, od pana posła Długiego. Proszę bardzo. To znaczy, ja nie sądzę, abym miał jakiś kłopot wizerunkowy, natomiast skoro pani poseł tak bardzo to wskazuje, natomiast niewątpliwie... Jeśli pan się czuje częścią kłopot, opozycji. Znaczy kłopot, my właśnie jesteśmy małym sejmem, nasz klub, dlatego my nie czujemy się ani opozycją, ani koalicją rządzącą. My jesteśmy sami sobą, małym sejmem, mamy różne zdania, jesteśmy jedynym obywatelskim ruchem. Ale wróćmy do tematu. Problem wizerunkowy ma przede wszystkim Nowoczesna i to nie dlatego, że były takie czy inne wyprawa, tylko dlatego, że pokazuje to, jak bardzo partie polityczne po prostu kłamią. Jeżeli dziennikarze zadają pytania i cały system jest nastawiony na to, żeby powiedzieć nieprawdę, no wyprawa jakaś partyjna, wewnątrzpartyjna, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie o to chodzi. Natomiast widać, że po prostu z zimną krwią mówi się nieprawdę, z pełną świadomością, że to jest nieprawda i się okazuje, że aparat partyjny, czyli całe biuro stojące za osobami, za podejrzewam Bogu ducha winną i bardzo przeze mnie szanowaną panią poseł Lubnauer, ci co za nią stali i przygotowali materiały, po prostu na zimno przygotowali kłamstwo. I to jest problem. To jest problem, że polityka w tej chwili się opiera na kłamstwie. Albo nie było może przekazu w tej sprawie. No był, bo przecież ja słyszałem. Może nie było wobec tego przekazu. No, to, że nie wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba, nie zmienia faktu, że wszystkie informacje były nieprawdziwe. Czyli kłamiemy z programowo. Już się teraz pani... Nie zawsze bawi tak jak posłowie z Kukiz 15 mówią o swojej obywatelskości, szczególnie z takim marszałkiem Tyszką, który jest z partii Jarosława Gowina i tę partię zakładał. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, co pani powiedziała, błędy taktyczne i jakieś upadki zawsze się zdarzają i nie ma tutaj osoby w tym studio, które oprócz oczywiście pani, bo pani nie jest politykiem, która by powiedziała, że wszystko robi zawsze zgodnie z planem i nigdy się nie myli. Jeżeli chodzi o Nowoczesną, bo tylko w imieniu Nowoczesnej się odzywam, my z góry założyliśmy 17 grudnia kto jest na jakim dyżurze i wszyscy zgodziliśmy się na to, że na przykład ja jestem w Wigilię z Ryszardem Petru, a w Sylwester jest Kasia Lubnauer i Jurek Majsztowicz, więc jest to zupełnie normalne. I tak podsumowując, nikt nie kłamał, kłamie pani... Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli mówimy o kłamstwach. Natomiast, pani drodzy poseł, państwo, w tym momencie ja pani transparent dla opozycji. Właśnie mówię, rozwisiła w trójce radiowej. Powtórzę jeszcze raz to zdanie jedno, które mówiłam. Upadki są po to, żeby wstawać, aleluja i do przodu. A to nie te święta. Kłopoty wizerunkowe, no, które niestety były, po stronie opozycji, tak to powiedzmy, sprawiają, że... Pamiętajmy, że nie chodzi tylko o Ryszarda Petru, ale też o Mateusza Kijowskiego. Tak, no całościowo się odnosimy. Te kłopoty sprawiają, że informacje, na przykład taka informacja, że Ministerstwo Finansów blokuje 3 miliardy złotych zwrotów dla firm z podatku VAT, no, nie przedostają się do informacji publicznej, a ta informacja znaczy z jednej strony, że brakuje pieniędzy, a z drugiej strony, że te firmy, które nie dostaną tego zwrotu, a to są małe, średnie połowa firmy, z nich splajtuje po prostu. Za chwilę mogą splajtować. I to jest polityka rządu skrywana pod takimi wpadkami wizerunkowymi. No ale to przecież to chyba nie... No udało mi się powiedzieć, bo akurat wpadki nie mieliśmy. Tak, ale chyba to była wcześniej sugestia, że rząd kreuje kłopoty wizerunkowe opozycji. No nie kreuje, ja tylko mówiłem, że tego typu kłopoty sprawiają taką sytuację, że zajmują się wszyscy pan tymi wpadkami, że a nie sprawami, które są ważne, najważniejsze tak dla, z punktu widzenia gospodarki. Czyli jednak firm. To są bzdury. No tak, w ogóle to są bzdury, zaprzeczam. Mnie nie interesuje, gdzie kto kiedy wyjeżdża. Mnie interesuje, jaki jest stan naszej gospodarki. I w tym momencie faktycznie to, że... Dobrze, to już pan mówił teraz. Jarosław Sellin i Andrzej Kaliski, mamy 1,5 minuty. Dla wszystkich. Ja może powiem to, co powiedziałem przed rozpoczęciem tutaj tej audycji. Mieliśmy wczoraj święto Trzech Króli. Jeden z młodych posłów Platformy Obywatelskiej stwierdził, że imiona tych Trzech Króli to między innymi Belzebub. Więc znalazłem w internecie taki komentarz, że ten król, który nazywał się Belzebub, to pewnie takie dary przyniósł jak narty z Austrii, gdzie ponoć spędzał krótko czas Grzegorz Schetyna, a takie są przynajmniej doniesienia medialne, i wino z Madery, gdzie spędzał czas z kolei Ryszard Petru. Ale tak na poważnie, to oczywiście ujmuje wiarygodności tym politykom, którzy ze sztandarem jakiejś rewolucji wymachują, czy na ulicach, czy w Sejmie, a jednocześnie się okazuje, że jakoś inaczej ten czas spędzają. Rozpętali tak naprawdę coś bardzo nieodpowiedzialnego w sensie odebrał politycznym. Odebrał pan głos dyrektorowi Magierowskiemu, bo muszę oddać Andrzeju Wychalskiemu, a dla dyrektora... Ale... Nie wystarczy już, chociaż tak się... Z lekkim widzę, zażenowaniem tak się... słucham pana ministra Sellina, no ale rozumiem, że zasada nie damy sobie wmówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne, jest dalej strategią Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, zamknięte panie oczy, zatkane uszy i panie nos, pośle. I nos tak wysoko, że naprawdę... Nie ma żadnych kłopotów wizerunkowych? Sami sobie podstawiacie nogi i nie dziwcie się, że za chwilę będziecie naprawdę tą ekipą, która będzie a najbardziej budziła był na zainteresowanie. Nartach? A skąd ja mogę wiedzieć, jeżeli no chodzi o kwestię naszej obecności, jesteśmy cały czas na proteście, który na sali plenarnej w ramach dobrze tego protestu, który, i niestety to stawiamy, o którym mówiłem to stawiamy wcześniej. Kropkę. Chyba, że wiem, pan że chce jakieś jedno zdanie powiedzieć, panie dyrektorze. Przepraszam. Dyrektor nie pali się dokładnie, widzę. No bo już dyrektor, jesteśmy po czasie. Dyrektor wypowie jedno finalne zdanie. Myślę, że należy rozróżnić między kłopotami wizerunkowymi Ryszarda Petru, a kłopotami Mateusza Kijowskiego. Mateusz Kijowski, chciałbym tutaj wyrazić się bardzo precyzyjnie, myślę, że wielu członków Komitetu Obrony Edukacji może się czuć po prostu oszukany, jeśli nie użyć mocniejszego słowa. I to jest, moim zdaniem, początek końca tej organizacji. Dziękuję. Joanna Szojrik, Wielgus, Grzegorz Lubiancy, Kajski, Jarosław Seli, Jarosław Kalinowski, Marek Magierowski, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 talii Ultra HD Samsung Smart za 3390. LED TV 40 talii Sharp za 1290. Smartfon Xiaomi, metalowa obudowa, super mocna bateria za 899 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Są naśladowcy. I są pionierzy. Nie szukaj kompromisu. Wybierz doświadczenie pioniera segmentu crossoverów